się mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mimo dynamicznego spadku zakażeń, wciąż dużo chorych na COVID leży w szpitalach, mówi minister zdrowia. Jest plan wychodzenia z lockdownu na maj. Dzieci będą stopniowo wracać do szkół. W Rosji trwają represje wobec uczestników ubiegłotygodniowej akcji Wolność dla Nawalnego. Nadal dużo chorych na COVID leży w szpitalach. Mimo spadku liczby nowych zakażeń koronawirusem, mówi minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że obecnie mamy większe obłożenie łóżek covidowych niż w szczycie drugiej fali. Przypomnę, że mamy prawie 26 tysięcy hospitalizowanych osób i to jest cały czas blisko 3 tysiące więcej niż było w szczycie drugiej fali. Minionej doby potwierdzono prawie 9 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To 5 tysięcy mniej niż tydzień temu. Zmarło 636 osób. Rząd przedstawił plan wychodzenia z lockdownu. Już 1 maja zwiększony zostanie limit osób na obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 50. Kryte hale sportowe oraz baseny zostaną otwarte dla grup dzieci i młodzieży. 4 maja otwarte zostaną centra handlowe i sklepy budowlane, ale również galerie sztuki i muzea. Tego samego dnia w całym kraju do szkół podstawowych wrócą dzieci z klas od 1 do 3. Najwcześniej do nauki stacjonarnej wrócą najmłodsi, mówił w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą po przerwie majowej dzieci z klas 1-3. Dwa tygodnie później, 15 maja, uczniowie klas 4-8 i szkół średnich będą uczyli się hybrydowo, czyli naprzemiennie, w domu i w szkole. A 29 maja wszyscy wrócą do nauki stacjonarnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że obowiązkowe będzie częste wietrzenie sal. 4 maja w ścisłym reżimie sanitarnym rozpoczną się też matury, a 3 tygodnie później egzamin ósmoklasisty. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ciężarna pacjentka z COVID-19, która przez kilka tygodni przebywała w szpitalu klinicznym w Lublinie, została przewieziona do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Najpierw leczona była w Zgierzu, a kiedy jej stan znacznie się pogorszył, została przetransportowana do szpitala w Lublinie i podłączona do płucoserca, mówi profesor Mariusz Grzesiak, który opiekuje się teraz pacjentką. Dzięki pomocy i transportowi wojska znalazła się tam transportem lotniczym bardzo, bardzo szybko i tak naprawdę dzięki szybkiemu wykorzystaniu wolnego miejsca i potencjału dużego tamtych ośrodków udało się tą pacjentkę utrzymać przy życiu, udało się utrzymać ciążę. W momencie jej ustabilizowania po kontakcie z nami zinstalowaliśmy, że ta pacjentka tutaj może dalej przebywać i być prowadzona. Kobieta jest w 27 tygodniu ciąży, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jej stan jest stabilny. W Rosji trwają represje wobec uczestników akcji Wolność dla Nawalnego zorganizowanej 21 kwietnia. Od 6 dni funkcjonariusze policji pukają do drzwi niezależnych dziennikarzy, obrońców praw człowieka i zwolenników opozycji. Policzono, że do tej pory w całej Rosji w związku z ubiegłotygodniową akcją zatrzymano pod zarzutem udziału w nielegalnym zgromadzeniu około 120 osób w ponad 30 miastach. Wśród osób, którym organy ścigania zarzucają udział w nielegalnym zgromadzeniu są m.in. pisarz Dmitrij Bykow i poeta Wsiewołod Jemielin. Policja przychodziła także do dziennikarzy telewizji Deszcz, Echa Moskwy, Komsomolskiej Prawdy oraz do znanych sympatii dla opozycji moskiewskich naukowców i obrońców praw człowieka. Wcześniej sąd zamknął w areszcie na 10 dni pracownika memoriału, który kieruje projektem pomocy więźniom politycznym Siergieja Dawidisa. Obrońca praw człowieka powiedział Polskiemu Radiu, że tego typu działania władz Rosji mają jeden cel – przestraszyć przeciwników Kremla i odwieść ich od zamiaru wychodzenia na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wieku 90 lat zmarł amerykański astronauta Michael Collins, uczestnik pierwszej załogowej wyprawy na Księżyc, Apollo 11. 20 lipca 1969 roku Neil Armstrong i Buzz Aldrin jako pierwsi ludzie w historii stanęli na Księżycu. Trzecim uczestnikiem misji był właśnie Michael Collins. Pozostał on jednak na statku znajdującym się na orbicie wokół księżycowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, tylko na zachodzie więcej chmur. Na ziemi lubuskiej, Kujawach i Kaszubach słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 4 w centrum do 7 w Zielonej Górze. A jutro sporo chmur i opadów deszczu, które będą się przemieszczać z zachodu na wschód. Miejscami mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 12 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 18 w centrum kraju oraz na południowym zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor LG, Smart TV, 65 cali, 4K Ultra HD, obsługa głosem. Teraz za jedyne 2799, taniej o 700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Muzyka z trójką. Polski Ekspres. W naszym ekspresie dzisiaj tłok, więc tylko miejsca stojące zostały, ale państwo mogą być siedzące przed radioodbiornikami. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, witamy. Dziś będzie, jak mówiłem, tłoczno, bo będzie zespół Szek, będzie Metal Waluś, bo reedycja płyty Nelego Valentino już jest na płycie, nie CD, a na płycie analogowej. I także będzie Gracjan Kalantyk. Ale na początek nasz dobry znajomy sprzed paru dni, czyli Tomek Borowczyk. Byliśmy jak dzieci we mgle, omamieni, zwabieni literą M. Wchłonął nas ten dziwny świat, a mnie prawie zjadł. Mówiłaś, że to początek, będzie więcej takich miłostek. Dałaś się porwać światu, ja utknąłem na linii czasu. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Jeździliśmy razem na sankach, później pisaliśmy listy. Obiecałem ci w nich wiele, ile z tego chciałaś, nie wiem. Czekałaś na więcej miłostek, zawiedziona rzeczywistością. Wracałaś myślami do mnie, gdy otaczała cię ciemność. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałam pionka zostawić z figurą. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Wspomnienia przebijają się, wychodzą na wierzch twojej twarzy. Tuż pod skórą w ciągu dnia. Najsilniejsza na planszy, poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zostawić z figurą. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy, poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zostawić. To Tomek Borowczyk i Miłość, Młodość. To przed nami za chwilkę kolejny gość. Mam nadzieję, że się połączymy, bo chyba są trudności jakieś z dodzwonianiem się. Zespół Szek. Nie wiem jak zdarzyłeś się, skąd cię znam. Czy opowiesz mi i nadasz temu kształt? Chociaż blask przyćmiewa fakt, że od dawna w twoim życiu ona gra cichy strzał. Porozmawiaj ze mną i powoli daj do myślenia, pamiętania całe nam. Ukryty czas i myślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy ona. I myślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy już skończymy całe zło. Myślę, co będzie i czy zatrzymam twoją dłoń teraz tą. Ciężkich wspólnych nocnych walk. Nie wiesz sam, czy echo ścian zapomni nas, czy wypomni kiedyś każdy błogi stan. Gdy w rytm tych fal ujmuje nas, szukam rozgrzeszenia na cały ten czas, by nie widzieć już, jak znika blask. Znika blask. Znika blask. Znika blask. Pomyślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy ona. Myślę, co będzie, gdy ona przeczyta to. Myślę, co będzie, gdy już skończymy całe zło. Myślę, co. co będzie i czy zatrzymam twoją dłoń teraz to. Kiedy piszę ci wiersze, nie chcę. Kiedy piszę ci wiersze, nadal jesteś w mojej głowie. Przy naszym telefonie Sabina Broda z zespołu Szeg. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Co to jest Szeg? Szeg to jest no, muzyka na pewno. Pytasz pewnie o nazwę. Oczywiście. Ja wiem, że ona wygląda trochę jakby mi kot przebiegał po klawiaturze i zawsze wszyscy się z tego śmieją i dziwią się, ale to jest bardzo proste. Ona wyszła z języka norweskiego i oznacza dokładnie S broda, tylko przełożone na język norweski, bo w zasadzie do tego roku, do zeszłego roku byłam projektem solowym i to się zmieniło w lipcu dopiero zeszłego roku. Tytuł się, nazwa się pisze w następujący sposób. S-S-K-J-E-G-G, gdyby państwo chcieli poszukać sobie zespołu gdzieś w internecie, na przykład na przyszłość. Tak, to skomplikowane, wiem. Głos szkolony, widzę. To prawda, zgadza się, jestem po Akademii Muzycznej. A dobrze, nie w Katowicach. Bo tam muszą jazzu takiego bardzo, bardzo tradycyjnego w śpiewaniu. Tak, także to... prawda. Myślę, że też Bydgoszcz dała mi dużo swobody bycia sobą i właśnie pozwoliła mi się rozwijać w tej materii, w której chciałam. I jestem teraz tu, gdzie jestem, dzięki temu. Czyli zespół to jest kto? Zespół to jestem ja, czyli Sabino oraz Korneliusz Flisiak, którego zresztą niedawno gościliście, ponieważ on prowadzi również swój projekt Kozi Guar. No proszę, faktycznie był. Telefonicznie oczywiście. No. Tego nie, tak jest. To nie zdradził się. No nie zdradził się, nie zdradził, natomiast współtworzymy też wspólnie właśnie duet Szeg. Czy w związku z tym razem tworzycie całą muzykę i instrumentację? Teraz już tak, co prawda za muzykę zdecydowanie bardziej odpowiada Kornel. Ja staram się w to nie wtrącać, jedynie siedzę i słucham zawsze, co mi się podoba, a co nie. Ja odpowiadam za warstwę liryczną, Kornel za warstwę muzyczną z jakimiś drobnymi sugestiami moimi w jego stronę i jego w moją stronę. Ale raczej staramy się nie wcinać sobie, że tak powiem, w te nasze kwestie. Kiedy posłuchałem refrenu do tej piosenki, to miałem natychmiastowe takie skojarzenia z Bobską. O, to miłe skojarzenie. A tylko refren, bo cała reszta jest zupełnie inna, ale takie właśnie wystukiwanie słów w refrenie to jest specjalność właśnie Bobskiej. A to akurat nie była moja inspiracja, ale to jest bardzo takie miłe dla mnie porównanie i bardzo duży komplement. Co jeszcze robisz poza śpiewaniem? Z tego co wiem, to prowadzisz zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Można nauczyć myśleć inaczej, kiedy muzyka w duszy gra? Myślę, że tak, chociaż nie pracuję tylko z dziećmi niepełnosprawnymi. Lubię bardzo współpracować z niepełnosprawnymi osobami, ponieważ uważam, że muzyka może być świetną terapią. Natomiast generalnie uczę śpiewu po prostu, nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale także dorosłych, także zapraszam. A poza uczeniem śpiewu pracuję również w radiospacji, prowadzę swoją audycję, także jesteśmy kolegami po fachu. No proszę bardzo. No może w takim razie powiesz, kiedy cała płyta? Planujemy wydać płytę końcem roku, tego roku kalendarzowego. Zobaczymy, jak wszystkie nasze plany się, że tak powiem, potoczą, bo wiemy już doskonale, ostatnie 2 lata pandemiczne pokazały nam, że nasze plany są bardzo weryfikowane szybko, aczkolwiek jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierzeniami, to końcem roku płyta Samotności ujrzy światło dzienne. Na to liczymy. Dziękuję ci bardzo i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdy wokół tyle znaczeń twoich słów nie zobaczę już naszych wspólnych marzeń, kłód naszych drgania i rezonans tych zdań kusi nas i wyśmiewa czas. Kadry chwil, zamknięte w nich zapachy naszych dni i nadmorski wiatr rozwiane twoje włosy winą ja słyszę. słyszę tamten czas, odgrywam pętlę w głowie, wdycham nas. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, to mnie znów szumi krew, dusi mnie twój dotyk. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, twarze w zdjęciach chwil pełnych marzeń, choć ciemnych pełno zdarzeń, krzyczy z nich łza tuż rozmarzę, ja już się nie twarzę. Czy wolno płakać, czy znajdę ukojenie w kwiatach? Chcę z tobą latać, pozwól mi się otaczać chłodem dni, chwiejnością chwil, gdy jeszcze tli się, tli się. Za chwilę gość kolejny, ale wcześniej zespół Hedone, jak gościnnie Joanna Przykowska. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli nade mną, niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Za marzenia toast wznieś, zbyt odległe sięgnąć i za ten smutek, za ten żal, niewykrzyczaną złość nie znajdę. Anna Pykowska i Maciej Werk, czyli Hedone, to z ostatniej płyty grupy Hedone, takiej troszkę retrospektywnej. Metal Waluś wraz z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę, ciągnie cię do tego Lennego Valentino cały czas. No jest to bardzo ważna płyta w Polsce, jeśli chodzi o gatunek muzyki alternatywnej. Jestem częścią tego projektu, zrobiłem dużo piosenek na tą płytę, więc z nostalgią, że tak powiem, przenoszę się do tamtych czasów. No ja też czasami sięgam po ten krążek, mam, dodam pierwsze wydanie jeszcze, takie prawdziwe. Jak sobie pomyślimy, że to było 20 lat temu, to człowiek aż nie umie w to uwierzyć. To prawda. Posłuchajmy może, przypomnijmy sobie Dom Nauki Wrażeń i wrócimy do rozmowy za moment. Dobrze, zapraszam. Thank you. Leny Valentino i Dom Nauki Wrażeń. Na rynku, kiedy ukazywała się płyta dla fanów muzyki alternatywnej, no to było duże zaskoczenie i duża radość, no bo artyści, którzy byli związani z takimi zespołami jak Negatyw, Myslowic czy Ścianka Razem, no to właściwie sensacja. Jak się zebraliście w ten sposób? Zebraliśmy się w ten sposób, że powiem, wy to Myslowice, ale Ścianka jeszcze, no. Przepraszam. Jak pracowaliśmy nad materiałem z Arturem na Leny Valentino, to Artur bardzo chciał, żeby to było jak najmniej podobne do zespołu Myslowic i zaproponował, żebyśmy pojechali do Sopotu i producentem tego albumu był właśnie Maciej Tyślak i żeby też część Ścianki, czyli Jacek Lachowicz, Maciej Cieślak i Arkadiusz Kowalczyk zagrali na tym albumie. No i jakby ten album powstał w Sopocie, w garażu, w studiu Adama Mickiewicza i to połączenie właśnie było takim, nie wiem czy to można nazwać strzałem w dziesiątkę, ale jakby ta wrażliwość muzyczna ze Śląska z tą wrażliwością z Sopotu jakby dała efekt tej płyty, uwaga, jedzie tramwaj. Ja z Arturem napisaliśmy piosenki, tą kropkę nad i jakby postawił Maciek Cieślak i właśnie zespół Ścianka. Ukaże się płyta analogowa z tym materiałem. Czy jakieś tam specjalne bonusy się pojawią, czy nie? Płyta na niebieskim krążku z okazji 20 lat po wydaniu właśnie tego albumu ukazała się. Sprzedał się cały nakład, zostały jeszcze czarne krążki z bonusami. Tam są piosenki, które ukazały się na singlach. Czy w związku z tym, kiedy czasy się zmienią troszkę i będzie można koncertować, planujecie przynajmniej jakiś taki jeden wspólny koncert po latach? Fajnie by było, żebyśmy wrócili z tej okazji na kilka koncertów. To, co się dzieje teraz na świecie i to, co się dzieje w Polsce i jakby ta niepewność cały czas organizatorów koncertów i nasza sama doprowadza do tego, że tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc i trudno zaplanować. Były takie rozmowy, że fajnie by było wrócić, ale jakby nie ma nic na 100% teraz, więc nie mogę nic obiecać. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Dziękuję bardzo. Mietal Waluś był naszym gościem w Trójce. No i też życzę miłego wieczoru. Dzięki. Dziękuję ślicznie. Światło gwiazdki na pościeli mi się moje śpią na ziemi, milczą. Chłopiec z Plasteliny i Leny Valentino. Debiuty @polskiradio.pl. Ten adres przyda się w najbliższą sobotę po godzinie 14, więc czekamy na propozycje artystów, którzy chcą zaistnieć w Trójce. Ale właściwie też debiut, bo będzie Caroline Job, czyli Karolina Job. Piosenka na pierwszym planie. Karolina pisze, że jest jej ciężko otwierać się przed ludźmi, więc muzyka jej pomaga w tych kontaktach. A gdyby była zwierzęciem, to z pewnością byłaby kotem. Obok siebie zawsze nam było ładnie. Powiedział ktoś, że jak z obrazka ja i ty. Więc przezornie włożę nas teraz w ramę, byś nie mógł już bez pożegnania wyjść. Na pierwszym planie umieść mnie czasem. Nie proszę nawet o tłusk kwiecistych słów, jeśli nam kiedyś nie będzie dane. Zabiorę cię do snów, przed nie myl obrazku. Na pierwszym planie umieść mnie czasem. Nie proszę nawet o tłusk kwiecistych słów, jeśli nam kiedyś nie będzie dane. Zabiorę cię do snów, przed nie myl obraz po. Na koniec wezmę kawałek ciebie, ze sobą też zabierzesz cząstkę mnie. I może jeśli się kiedyś jeszcze przedniemy, to bez słów dwie części złączą się. Caroline Job na pierwszym planie. A w naszym Ekspresie Polskim za chwilę kolejny gość, czyli teraz Gracjan Galandyk. Mogę, a co zyskać bez? To wszystko mnie kosztuje sił. Z rana kawa, potem druga. Z telefonem przecież teraz taka moda. Sobie czuję, że to koniec już. I piszę ci wiadomość. Thank you. chcesz już mieć dzieci, jedzie masz i zdzielasz prosto w twarz. Złość już czuję w sobie, nie wiem czy mam wyjść, czy zostać, jeszcze mogę. Może włączę film i wróci na zostałem tu sam. Zostałem sam i Gracjan Kalandyk ze swojej niewydanej jeszcze drugiej płyty. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. Jak tam praca nad płytą? Bo ja znam na razie trzy utwory, czyli mimo wszystko Tylko mówisz i wilk. O tak, no już jesteśmy na finiszu. Troszeczkę ostatnio ponagrywaliśmy, także lada chwila powinien krążek się ukazać. I postanowiłeś wziąć sprawy w swoje ręce i sam go wydać. Tak, ja byłem trochę taki niezależny już od samego początku, już podczas pracy z wytwórnią Universal Music Polska, stąd ten wilk na okładce pierwszej płyty. No i najnowszy krążek ukaże się pod szyldem mojej wytwórni Plakat Division. Nie chcieli, to nie ma, to mają, to nie mają. A swoją drogą, Wilk sobie poradzi, bardzo ładne nagrania, te które znamy do tej pory. Powiedziałeś, jesteśmy na finiszu, czyli kto? Czyli mój zespół, czyli końcowe miksy, ostatnie szlify tak naprawdę. Jeszcze, jak to bywa podczas takich produkcji, nagłe, fajne pomysły. Burzą prawie finisz, więc mój zespół sobie świetnie radzi. Sebastian Rokicki, Łukasz Zawistowski, Krzysztof Chnatyuk, to powiem muzycy, więc mam nadzieję, że szybko to dokończymy. W związku z tym, że niedługo będziesz ojcem, no to musisz się starać, żeby przed lipcem skończyć całość. No właśnie, bo te wakacje to będą takie nie wakacje, już w lipcu urodzi mi się córeczka Zoja i na pewno nie będzie czasu na kończenie piosenek, więc spinamy wszystko do całości w całości i tutaj przed lipcem no, już to musi wyjść. Czyli w sierpniu jeszcze dograsz tylko kołysankę. O, i możliwe, że takie coś się pojawi, pewnie. Dobrze, życzę sukcesów w pracy nad nowym krążkiem. Mam nadzieję, że niedługo faktycznie go zobaczymy, a przede wszystkim usłyszymy. No i życzę miłego wieczoru. Dzięki. Grazie, Tomku. Bardzo dziękuję, Tomku. Dzięki. Pozdrawiam. Obserwujesz mnie, to miłe, a rzadko kiedy było miło. Dajmy spokój już, dobrze wiesz, że i tak się nie lubimy. Myślałem, że znikniesz gdzieś, że ze mnie tu wyjdzie. Pokazuje coś innego. I często jest we mnie żal. Przez ciebie jest we mnie brak normalności. Gracjon Kalandyk, debiuty Małopolski Radio PL w sobotę po 14:00. Kolejni goście, na przykład zespół Nastroje. Tylko mówisz, grupa Nastroje. Debiuty Małopolskie Radio.pl, ale nie tylko debiutanci w sobotę, bo przyjdzie do nas, no przyjdzie oczywiście w przenośni telefonicznie, zespół Plastic ze swoją nową czwartą płytą. Dream Dancing, I Hear the Music. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, czyli zespół Plastik. Pojawią się telefonicznie u nas w Trójce podczas audycji Trójka Żąda Debiutów. No i pojawi się również zespół Nocti. Nocti napisało do mnie wszystkie jak dotąd nasze single prezentowaliśmy przedpremierowo w Trójce, więc może w tę sobotę również się uda. Uda się, ale przypomnijmy ten jak na razie ostatni, czyli Zerwane Latawce. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl. Mm-hmm.